La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Ni Alhamisi tarehe 9 Machi mwaka 2023. Matumaini yangu ni kwamba hamjambo pale pote mlipo. Imetimia ni saa 7 na dakika 37. Ni muda wa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kupitia muungano wa redio, na itagubikwa na upandishwaji wa bei kwa bidhaa tofauti unaoshuhudiwa nchini Burundi. Katika taarifa hii mtasikiliza ripoti kutoka pembe ine za nchi ya Burundi na maoni ya wataalamu wa kiuchumi. Namna muungano huu wa redio ni pamoja na redio 10 ambazo hizo ni redio Isanganiro, redio Bonesha FM, redio Kiltir, redio Izere FM, redio Maria na redio Ijwi Jumu Kenyezi, pamoja na redio Destiny, hata redio Bena na Umucho FM, pamoja na redio Voix de la Reconciliation. Na muungano wenyewe huyu fundi mitambo ni pamoja na Irambo, na akishirikiana naye Mugisha Wimana Shanela. Hata hivyo, katika utangazaji mko nami Isa Hussein ndio kugayo, tunashirikiana naye Jamari Vianne Ngenda Kumana. Naam, na fundi mitambo kumradi kidogo ni Shasera Mugisha Wimana pamoja na Aselme Irambona. Na tuanze rasmi taarifa hii, ambapo bei ya bidhaa mahitajio hususan chakula inapoendelea kupanda nchini, hali hiyo imekuwa ni tishio kwa raia. Hata wanafunzi wanatiwa wasiwasi na hali yenyewe hiyo ya mfumuko wa bei ya bidhaa mahitajio nchini ikiwemo vyakula. Tuanze taarifa hii katika uhariri tunaosomewa na Lomiwarde Niyabivuze. Nchini Burundi unaelekea kuwa wimbo usio na kikomo. Katika kuna tofauti, unasikia malalamiko ya raia kuwa kilo ya mahindi ama unga wake inanunuliwa 2000 na zaidi. Kuhusu bei ya kilo ya maharagwe ama mchele, imewaacha mdomo wazi. Huzo 3500 na kuendelea. Unapokwenda kuhimia ukiwa na noti 10,000 sarafu za Burundi, unaleta bidhaa katika kundi. Sehemu nyingi hasa mijini, ndizi huuzwa kwa chane ama kupimwa kwa mizani. Ni sawasawa na viazi mviringo. Kipindi viazi vitamo vilipopatizwa matatizo, kitokee tena tuone. Jambo la kushitusha na kushangaza, mfumuko huo unazungumziwa katika nyakati za mavuno ya msimu wa kilimo. Tunakwenda wapi? Tunazungumzia chakula, huenda ni kwa sababu hujaza tumbo, ila si chakula tu. Shuleni watoto wanahitaji kusoma. Kuvaa ni jambo la msingi. Wagonjwa wanahitaji kutibiwa na vitu vingine. Mambo haya yote yanahitaji pesa, vyanzo vya mapato. Kila mmoja anaweza kujitathmini kiwango anachokiingiza. Tunapoendelea kuzungumzia bei hali ya chakula, hatuwezi kufumbia macho uhaba mafuta. Siku hizi kama leo kunakosekana dizeli, kesho yake ni petroli, ikiwa kutakosekana aina zote. Hali hiyo hupelekea mfumuko wa bei kwa bidhaa mbalimbali na kumeza mapato ya mtu. Tarehe mosi mwezi huu, rais wa Burundi alidhihirisha masikitiko kuwa kuna wanaoendelea kulimbikiza pesa benkini wakati ndio wanamiliki mabunda ya noti, hali inayoingizia nchi na raia wake katika umasikini. Katika msururu huu, hatuwezi kulimatia kwenye ukosefu wa fedha za kigeni, euro ama dola za Kimarekani. Kuipata katika sarafu ya Burundi ina kiwango cha juu zaidi. huwezi kupinga uwepo wa mfumuko wa bei, lakini nchi haingestahili kuchukulia hali hii kama ya kudumu hadi mwisho wa dahari. Ni jambo linalostahili kwa wahusika kuchukua mstari wa mbele ili kukomesha umaskini. Watu hawa na wale huwa wanatoa wito kwamba kukuza uzalishaji, kurahisishia wawekezaji, kujadiliana na washirika katika maendeleo kungeleta tija. Kila mtu katika majukumu yake anastahili kujitathmini na kufanya wezavyo ili kesho ajisifu kwa kila licho kitendea Burundi badala ya kunenwa kwa kila licho ifanya. Vema Romualde niwe yuvuze kwa uhariri huo. Na wafanya kazi wa serikali mjini Gitega huko makao makuu ya kisiasa wanakabiliwa na maisha duni kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa mahitajio hususan vyakula. Miongoni mwa yanayoombwa na raia hao kwa serikali ni kuondoa kabisa aidha kupunguza malipo ya ushuru kwa bidhaa za vyakula nchini. Taarifa yake Habarugira Tarsisi inayosomwa studio na Clovis Niyonkuru. Wafanyakazi wa serikali tuliokutania sokoni Gitega Jumatano hii panapojulikana kwa jina Kukabasazi, ambapo wanauzia vyakula, wanaeleza kuwa bei za vyakula zilipanda sana hususan vyakula vya mahitaji. Wakati maharagwe aina ya moholo yanauza franga 3600 kilo moja, aina ya kinure franga 3500, kirundo franga 3200, aina ya nyawera yanauzwa franga 3500. Mchele maalumu umumoso unauzwa 3700 kilo moja. Mchele aina ya chenda juru 3500, huku aina ya mtanzania ukinunuliwa 4500. Kilo ya unga wa mihogo ni franga 2000, hata unga wa mahindi 2000. Kilo ya viazi mviringo inafika kwenye franga kati ya 450 na 1200. Wafanyakazi wa serikali hao tuliozungumza wanasema kuwa si rahisi kutunza familia zao. Hao wanaeleza kuwa maisha yamekuwa magumu sana mkoani Gitega. Wafanyakazi hao wanasema kuwa haoni mustakabali wao kufuatia mfumuko huu wa bei. Wanataka serikali kutoa msamaha wa kodi kwa vyakula vinavyoingizwa kutoka ugenini. Hao wanathibitisha kuwa mfumuko wa bei uliongezeka mjini Gitega kati ya maradufu na tatu kulingana na mwaka jana. Provisi Niyonkuru, shukrani. Tutoke nchini kati katika makao makuu ya kisiasa Gitega, tuelekee kusini mwa nchi ya Burundi ambapo kupanda kwa bei ya vyakula kuna kuendelea kuripotiwa mkoani Makamba kunasababisha matatizo kadhaa katika familia, ikiwemo wanafunzi kuacha shule. Raia wa mkoa huo wanafahamisha kuwa wanategemea serikali ambako wanaiomba kufuatilia swala hilo ili lipatishiwe ufumbuzi. Mengi zaidi tunambatana na Richard Kabura. Ibiciro byaraduze bimwe by'umurengera. Dubaje ibiciro ya tele. Hapa ni mkoani Makamba ambapo raia wa mkoa huo wanadai kuwa maisha yanazidi kuwa magumu zaidi kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula kunakoendelea kuripotiwa mkoani humo. Na huko kupanda kwa bei kunagusa vyakula vyote, hali inayotia hofu raia hao. Wanafahamisha kuwa kwa sasa familia zao zinakabiliana na matatizo yanayosababishwa na huko kupanda kwa bei ya vyakula. Ngaruka ni nyinyi uko duwele nko mashuri, bana baraya mashuri kandi birumbikanwa. Madhara yapo mengi. Mfano ni shuleni ambapo watoto wanazidi kuacha masomo, na ni dhahiri mtoto hawezi kupata moli kuingia darasani tumbo likiwa linalalamika njaa. Pia sasa hivi hatununui tena nguo, badala yake tunapambania tu mlo wa watoto. Hali ni ngumu kiukweli. Ibyo kurya kabiri saa 6 no mwezi. Milo miwili, yani chakula cha mchana na chajio, haiwezekani tena. Hata pesa ya miradi mingine tunaitumia tu kupambania kuilisha familia walau mara moja kwa siku. Ndio tu yalimwe ku munsi bashobora gufungu. Raia hao wa mkoani Makamba wanaomba serikali kushikilia swala hili. Leta huko leta bye kandi ngo sawa ku bintu yo. Serikali chapakazi nalichukulia hatua swala hili la pandisho la bei kupitia Wizara ya Biashara. Waangalie namna ya kudhibiti bei za vyakula, maana kadri wanavyoendelea kuwapa uhuru wa kuamua, wafanyabiashara watazidi kupandisha bei kiholela. Byavuye mu mwembo wa bene gihugu. Twasaba leta mbyeyi ko yoraba. Tunaomba serikali itafute jawabu, na kama ushuru ndio unazidi kusababisha bei za vyakula zipande, basi ushuru huo upunguzwe ama kuondolewa. Pia wadau wa Wizara ya Biashara wachunguze, wasiendelee kuwepo wale wa kucheza na bei za biashara wanavyotaka. Tangu Disemba 2022 katika soko kuu la mkoani Makamba vyakula vyote viliweza kupanda bei kati ya faranga 300 na 500. Kwa mfano, maharage yaliyokuwa yakiuzwa kati ya faranga 2,800 na 3,000 kwa sasa huuzwa kati ya faranga 3,200 na 3,300 kilo moja. Mahindi yanauzwa faranga 2,300 na zaidi, wakati alikuwa akiuzwa kati ya faranga 2,000 na 2,200 kilo moja. Na kilo moja ya unga wa muhogo ilitoka kwenye faranga 1,800 na kuuzwa zaidi ya faranga 2,000. Hali ni kama hiyo hata kwenye vyakula vingine kama vile mchele, viazi vitamu, viazi mviringo, mafuta ya mawese na kadhalika. Kutoka mkoani Makamba, mimi ni Rishari Kaburani kiripoti kwa niaba ya muungano wa vyombo vya habari. Kabura Rishari huyo. Tuelekee kule Chibitoke ambako huku baadhi ya raia wa mkoa huo wanasema kwamba wanakabiliwa na changamoto nyingi ili kutunza familia zao. Raia hao wanabaini kuwa mfumko wa bei unaojiri kwenye masoko haujawahi kushuhudiwa. Wanahofia watoto wao kupatwa na nywele za njano au utapiamlo kufuatia lishe mbovu. Tuwasikilize raia hao. Biashara yenyewe japo kwa viko vinapatikana bimepanda bei, bimepanda bei, sijui bimepanda bei kwa njia zote. Wakubwa zetu hawataki kuona kabisa, au wakubwa hawataki kuona jinsi vitu viko vinapanda bei. Huko nafika mwa hilo soko ubebe faranka 5,000, ubebe faranka 10,000, hakuna chochote huko nanunua. Naambie sasa mwene iko chini yao anajishika aje ama na hali gani ya kiutu? Tunajishika vibaya kabisa, njani yote. Watu wache yoka bamba yetu wafungwe na mipaka, watu wao wanapita pita na watu wao wanapata franka za kusaidia ubanyagi ugu. Tulikuwa tunalima bumaharage, bumihindi, shomeri, tajiri alikuwa nalima na napata ile liski anachia ndani. Sasa cheneki iko kabisa, leta itufungulie kabisa, itufungulie kila kitu. Na wasimame waulize katika ya mabei yene bakuba banyagi ugu bakuba na hapana. Kidwele kia mihindi kilifika kwa 1,000 ngapi? Mpaka leo kilo ya mihindi inakuwa kwa 1,200, kwa 1,100, 1,500. Sasa kikubwa kieni kiko kweli, wasimame kabisa watu, wasimame watupate nafasi, baulize hivi vitu vya bei viko vinapanda panda bei. Mweni bende bako chini wanapata tabu na wanapata shida kabisa. Watusimamie kabisa, watusimamie, watuulizie gisi bibitu viko vinapanda bei namna hivi. Hii kupanda bei, familia tunasumbuka, tunapata biashara viko akikwe vitapita njo hakuna. Kama hivi sisi wa sisi tunachuza tomati. Tulikuwa tushafurahi jua nafungua njia ya Rwanda. Wanyarwanda walikuwa kikuja wanatushorea tunapata tezo ela za daga. Lakini hivi wanakuwa na wewe wanauza wakifikisha kuduani wanawanyanganya, wanatupa maji wa moja hivi wako mkasho. Sisi tunaomba serikali watusaidie. Hivi walikuwa alifungua Rwanda, watu wache Wanyarwanda wakuwe natusaidia tunapata hata zile 2,000. Jua akikuja anaturangulia na sisi tunasikia kama hata matatizo alikuwa mfamilia anapunguka. Lakini hivyo akisha kamata wale Wanyarwanda wanawabania wenye walikuwa lirangua ubo butomati, wakisha wakamata wanatupa maji. Sio nyakiku ni kufa tu, hakuna vingine. Naam, hao ni baadhi ya raia wa mkoa wa Chibitoke ni magharibi mwa nchi ya Burundi. Na tutoke hapo tujielekeze huko kaskazini mwa nchi ya Burundi ambapo raia wakazi wa mkoa wa Kayanza wanaeleza kuwa hali duni ya maisha wanayokabiliana nayo imewapelekea kutohudumia vema watoto wao kutokana na bei ya chakula kuwa ghali kwenye soko tofauti mkoani humo. Baadhi ya raia hao wanafahamisha kuwa hali hiyo iliwapelekea kutopata chakula kwa mlo wa pili wa siku kwa watoto wao. Mengi zaidi tunambatana na Patrick Sengiumva. Gwinja anaishi kijijini Kingana ni baadhi ya raia wa tarafani Kayanza wasemao kwamba siku hizi ni vigumu sana kutunza familia kutokana na hali ya kupanda sana kwa bei ya vyakula sokoni. Mzee Buhinja, baba watoto sita, abaini kwamba watoto wake wanakula mara moja tu kwa siku na chakula kisichoweza kuwatosha japo hununuliwa kwa 6,000 sarafu za Burundi. Raia huyo aiomba serikali ya Burundi kutekeleza vema mbinu za upatikanaji wa vyakula kutoka katika nchi jirani. Kauli moja na Marikonzo Rubara, raia mwingine ambaye anaishi katika kijiji cha Muweza tarafani Kayanza, naye ambaye anasema kuwa na yeye watoto wake sita hula mara moja kwa siku. Raia huyo anasema kwamba kwa sababu ya kutopata chakula cha kutosha katika familia zao na wanafunzi hawafuati vilivyo masomo shuleni. Nilipopita kwenye soko kuu ya Kayanza asubuhi ya leo, nimeshuhudia mwenyewe kwamba hali ya kupanda kwa bei ya vyakula kama inavyozungumzwa na raia hao ni ukweli kabisa. Kwa mfano, kilogramu ya unga wa muhogo ilikuwa inauzwa kwa bei 2,000 na ule wa mahindi kwa bei 3,000. Bei ya maharagwe na ilikuwa kati ya 3,500 na 4,000 kwa kilogramu, bei sawa na kwa mchele. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya muungano wa maredio. Patrick Nsengiyumva, vema kwa taarifa yako hiyo kutoka Kayanza. Tuelekee kule Muyinga kaskazini mwa Burundi, ambako huko bei ghali ya vyakula yasababisha viongozi wa shule za bweni mkoani humo kuomba mikopo benki inayopitia kiasi. Baadhi yao husema kwamba hawana hata uwezo wa kulipa mikopo hiyo na kudai kuwa wamezidiwa, hivyo wanaomba serikali iwaongezee pesa za kutunza familia zao na kuendesha vema shughuli zao, kwani shule za namna hiyo ndizo zinashika nafasi ya pili baada ya shule za ubora. Pierre Claver Warundi anaripoti kutoka kule Muyinga. Bei za vyakula zinazosumbua sana shule za bweni mkoani Muyinga ni zile za maharage na mchele. Kwa mujibu wa Valentin Kajabwami, mwalimu mkuu wa Liseru Gari, hivyo ndivyo vyakula vya msingi shuleni. Anadai kwamba mambo yalianza kwenda vibaya mwanzoni mwa muhula wa pili. Katika muhula wa kwanza, bei zilikuwa nafuu kidogo. Kilo moja ya maharage iliuzwa kwa 1500, ile ya mchele iliuzwa kwa 2500, lakini kwa sasa kilo ya maharage inauzwa 3000 na ile ya mchele ni 3500. Tangu bei za bidhaa hizo kupanda sana, athari zilianza kujitokeza. Mwalimu mkuu Kajabwami asema kwamba wanafunzi hawali tena maharage asubuhi kama ilivyokuwa ada. Ndizi na viazi tamu vilichukua nafasi ya wali, japo vina bei ghali pia. Anasema kwamba hii ni mara ya kwanza kwake kuomba mikopo tangu aiongoze shule hiyo. Hata katika shule ya uhasibu ya Muyinga hali ni hiyo hiyo. Bi Jacqueline Nwindevi, mwalimu mkuu wa shule hiyo, asema kwamba mambo yameenda vibaya sana. Hali hii inamlazimisha kuomba mikopo japo haoni namna ya kuilipa. Hayo madeni hatuoni kwamba tutaweza kuyalipa. Madeni ni makubwa sana. Viongozi wa shule hao wawili wanaiomba serikali ifanye kila liwezekanalo ili shule za bweni ziongezewe pesa za matumizi, na kudai kwamba zinatoa elimu nzuri baada ya shule za ubora. Kutoka Muyinga, mimi Pierre Claver Barundi kwa niaba ya muungano wa radio. Urunani kwa maradio mu Burundi. Unaendelea kusikiliza ni muungano wa redio, na kwa sasa tumulikie maoni ya wataalamu katika uchumi, ambapo kwenye shirika la Oricom linahusika na kupambana dhidi ya rushwa na ufisadi nchini Burundi, wanasema hali iliyopo kwa sasa nchini ni asitofahamu kutokana na kuendelea huko kupanda bei ya bidhaa mahitajio hadi kufikia 28% kama ilivyoripotiwa na Benki Kuu nchini Burundi BRB. Gabriel Rufyiri, kiongozi wa taasisi hiyo Oricom, hata amesema hali iko hivyo huku takwimu zatolewa na mashirika ya kimataifa zaonyesha Burundi kuwa miongoni mwa nchi maskini duniani. Hivyo amewataka raia kutumia vema pato lao na kupambana dhidi ya ongezeko la watu. Tumusikilize Gabriel Rufyiri, kiongozi wa taasisi ya Oricom, katika lugha ya Kiswahili, anatafsiriwa na Chiza Ephraim. Imvoni nyishi zose ligira ingaruka mbi kumunyagi. Vyanzo ni vingi na madhara yanaathiri raia wenye hali duni ya maisha. Kipindi hakuna sheria inayolinda na kuadhibu, kuna kuwa watapeli wengi ambao wanaficha bidhaa ili waziuze ghali. Mfumo unaotumia kwenye kilimo nchini Burundi si sahihi. Kulima kwa kutumia jembe haiwezekani tena, huku mzazi akiwa na watoto zaidi ya 5 kuzaa zaidi ya watoto 6 haiwezekani. Bei inapanda kila siku. Kitu kinachosikitisha ni kwamba baadhi ya kakundi ka watu kananufaika, huku raia wengi wakiishi kwenye umasikini. Wafanyakazi wa serikali wanaishi maisha magumu. Viongozi wanapojihusisha na biashara si sahihi, sababu sheria hairuhusu kuambatanisha biashara na ajira serikalini. Viongozi wa serikali wanapaswa kufahamu kuwa hilo ni tatizo na kufanya juhudi ili wafahamu vitu ambavyo raia wanahitaji kila siku. Kwa mfano, kipindi wanapoona kuwa mvua haikunyesha vizuri, kipi kifanyike? Wawasiliane na wataalamu washauri cha kufanya. Hapo inatubidi tufanye hivi ili hali isizidi kuwa mbaya, kama kutoa ushuru kwenye baadhi ya vitu bidhaa hizo ziingie nchini bila usumbufu wowote. Kazi hiyo inapaswa kutekelezwa na wataalamu na si wataalamu kutoka kwenye vyama. Warundi pia tunapaswa kujua kuwa maisha yalibadilika. Mtu hawezi kuacha pesa za matumizi 5,000 huku akijielekeza kwenye bar anatumia zaidi ya franga 30,000. Warundi wanapaswa kuelimishwa kuhusu maisha kwa ujumla. Hali hii ambayo tunapitia kwa sasa haiwezi hata kuwezesha Warundi kuongeza mavuno. Kitu kingine ni kufikiria mbinu zipi zifanyike ili tupate sarafu za kigeni, sababu bila kuwa na sarafu za kigeni hakuna kinachowezekana. Nukuyumvira ingena amafaranga y'agaciro aboneka. Tutagira amafaranga y'agaciro le devise ntibishoboka. Ilikuwa sauti lake hilo Gabriel Rufyiri aliyekuwa na kalimani kwa Kiswahili na Chiza FM. Na tukiendelea na habari zetu, kuendelea kupanda bei ya bidhaa tofauti huku serikali ikiendelea kuhimiza raia kuzidisha kuzalisha bidhaa zenyewe. Aloise Misago, mtaalamu wa masuala ya maendeleo ya jamii, anasema swala hilo linatokana na uzalishaji nchini kuzingatia kiwango cha wanunuzi. Mtaalamu huyo anafahamisha hali hiyo inaweza kurekebishwa endapo zitaboreshwa nchini sekta za viwanda na kilimo kwa mfumo wa kisasa, hali ambayo itapelekea hata kuingia nchini sarafu za kigeni kwa kiwango cha juu. Tumsikilize Misago Aloizi, huyo ni mtaalamu wa masuala ya maendeleo ya jamii anayekalimaniwa kwa Kiswahili na Wili Sidaji Hebura. Iduga ry'ibiciro riva ku bintu bitari bibi. Kupanda kwa bei za chakula huwa ukisababishwa na vitu mbalimbali. Kwanza ni idadi ya watumiaji wa chakula inayoendelea kuongezeka wakati ambapo mavuno hayaongezeki. Mfano, miaka 10 iliyopita kulikuweko raia wanaofikia milioni 10, kwa sasa wameongezeka kufikia takriban milioni 13. Wakati nchi ya Burundi ilisherekea uhuru wake kulikuwa kuwepo idadi ya raia 2,000, ila kwa sasa mwaka huu wa 2023 wanafikia idadi ya milioni 13. Wakati ambapo kuna shuhudiwa ongezeko hilo la raia, ardhi ya kilimo haiongezeki na kazi wanazotumika haziongezeki. Katika nchi nyingine huwa kukishuhudiwa idadi ndogo ya wakulima, kwa sababu watu wengi huwa wakichapa kazi katika viwanda tofauti au wakijishughulisha na kazi zingine ambazo huwa zikiwawezesha kujiendeleza. Kitu cha pili ni pesa za Burundi zinazoendelea kupoteza thamani, jambo ambalo huwa likiwapelekea raia waliowekeza pesa zao kwenye benki tofauti kutofikia hatua ya maendeleo endelevu. Hali hiyo huwa ikisababisha upandishwaji wa bei. Kwa mfano, ukinunua kitu baada ya miaka 2 huwa unajikuta bei imepanda maradufu. Mimi nina matumaini tele kuwa hali itabadilika, kwa sababu katika sera za serikali huwa wakihamasisha raia kubuni viwanda, ila safari bado ni ndefu, kwa sababu kuuza bidhaa ugenini kuna hatua za kuzingatia zinazolingana na ubora wa bidhaa zinazozalishwa viwandani. Katika mradi wa kuendeleza matarafa, ingelikuwa bora kila tarafa likiwa na kiwanda kwa kipindi cha miaka 5. Kinachohitajika kwa sasa ni wananchi wa Burundi kubadili mwenendo kwa lengo la kukwamua uchumi wa taifa. Hanze nivyo tukura hanze kugira ngo yoterambere shoboke. Naam. Kwa kutamatisha taarifa hii kupitia muungano wa redio, ni kwamba wizara yenye dhamana ya biashara nchini wanafahamisha kuwa inapofika kipindi kama hiki cha mfumuko wa bei, huwa inaagizwa tume kuendesha uchunguzi maeneo tofauti ya biashara kwa utekelezwaji wa bei iliyopangwa na serikali. Waziri Malisha Ntare Nijimbere anasema licha ya bei kupangwa na serikali, wapo wanaokiuka sheria na kupandisha bei, hivyo amewatolea wito raia kuwa na moyo wa uzalendo na kuepuka na upandishwaji wa bei ya bidhaa kiholela, bali watekeleze bei halali iliyotangazwa rasmi na serikali. Hayo waziri wa biashara, viwanda, uchukuzi na utalii aliyatamka mwezi Mei mwakani alipokuwa akizungumzia kuhusu mfumuko wa bei. Nami kwa taarifa hiyo ambayo imetufikisha kabisa mwisho wa habari hizi iliyokujia kupitia muungano wa Radio 10, ambazo hizo ni pamoja na Radio Isanganiro, Radio Bonesha FM, Radio Kilti na Radio Izere FM, hata Radio Maria na Radio Ijwi Jumu Kenyezi na Destiny FM, vile vile Bena na Radio Umucho, hata Radio Voix de la Reconciliation. Muungano huu wa radio umeandaliwa na kuletwa kwenye radio hizo, lakini pamoja na hivyo wasomaji wenu alikuwa ni mimi Isa Hussein, ndio kupaya yote tumeshirikiana naye Jamari Viani ngenda kumana, na imesimamiwa taarifa hii pamoja na Remo Nzimana na Ferdinand Ndayambaje. Fundi mitambo alikuwa ni pamoja na Anselme Irambo na hata Chancellor Mugishawimana. Tukufahamishe kuwa taarifa hii itakujia tena hapo saa 11 kamili kwa lugha ya Kiswahili. Basi tukutakie mchana mwema, kwa heri. Urunani kwa maradio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu